بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة الصف دا قرآن حکیم په ترتیب مصحفی کې سورة صف دا قرآن حکیم په ترتیب عثمانی کې یو شپیتم او په نزول له قرآن کې یو سل نهم پس ته سورة تغابن نه نازل شوی دی. د دې سورة خپله دعوه ده الزجر والترغیب. زجر مخ کی صورت کیوں مو او دے کم دے او پا جدا جدا خبر و بانے دے دا دی صورت دا مخ کی صورت سر مناسبت او ربط دا دے. مخ کی صورت کی اللہ زجر ذکر کو دا پار دا حاغ مومنانو چیغی باز وقت کی دا سے کارونو کی چیغا دا اللہ خوخ نہیں. نو دی صورت کی زجر دے آغا مومنانو تا چے بعض وقت کی دا سے خبری ہو کی چے عمل پہ نکی. نوال تے ہوئے نا پسندیدہ کارونا مخواہ دل تا ہوئی دا سے خبری مکوئے چے عمل پہ نشکولی. پاغی کی مقصد داو چے توکل و بروسا پخپل رب بانے ہوگی. دنیا مال او دولت اولاد دا د الله نه او د الله ر دین نه غره مګنای. کدا خرابی کی خراب دي شي دین تر نقصان نه رسی. نو دلته وی تعالی د کلمۃ اللہ د پاره چې دنیا کې دا کلمہ چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې د پاره میدان تروزا تر راوالا اسی خبری کے تا ہو بڑیر ارمان کور دی خبری چی کلا با مقرر دی بیا با اللہ زما غیرتو او زما شجاعتوی نی نو وصولی رستو کی گی خبر دی کلی دا را میدان تشا. نو دی صورت کی یو زجر دی او دویم ترغیب دی جہاد فی سبیل اللہ تا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی منگا مرگری ناس تو تذا کرنا منگا دا یو بل سر خبری و ترکولی مذاکرام کولی نویداموی چی ایوکم یاتی محمد الرسول اللہ ایوکم یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکا پتاسو کی با کم یو داسی چی غلق دا پیغمبر خوال لارشی فیسألوہو او داغنه تپوسو کی من احب الاعمال الى الله چې کوم عمل د الله ډیر خوښ دی کوم عمل سره د الله ډیر محبت دی. وی مونږه دا خبره اتری کولې یو بل سره مونږ یې یو تن په کار دی چې لاړ شي او د پیغمبر نه تپوسو کی چې د الله کوم عمل خوښ دی الله ته کوم عمل ډیر محبوب دی چې مونږ په غیبانی عمل وکړو. ورسره صحابه په دې تمنا کی پدی ارزو کی چې موږ ته دور اندازو لګی نو بیا با موږ کار کو لګیا به یو وی فلم یقم منا احد وی یو تنم زمون نه پانسی دو یو ساتو شنو فارسل الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون طرف ته سړی راولې فجمعنا مونږ یو ځای ته راجمع وقرأ علينا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هوي دا سورة فمباني هوي عبد الله بن سلام سورة ياتكو في غنبر فمونغ باني هوي وغياتكو في عبد السلام فمونغ باني هوي ومونغ ياتكو نبو صحابه كم أرق سمكسانو اگر در طول نمخ کی یاد کو نو بیاد اگر نروس تو بل یاد کو نو بیا بل یاد کو نا راوی وی یو یو با پمونگ بانی وی نو مقصد دا دی سشو چی اللہ اگر محبوب عمل دی صورت کی ذکر کرده اگر قصد روس اللہ پا خبال فرمائی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص دا غیر دی خبر جواب راغی دا یو دویم دا چې د بای صحابه دا ارمان چې کله به د جهاد حکم راځي دی به یا مخکې جنگیدلی نو او یا دا چې راغی د جهاد سره مینه ډیره وه نو چې کله د جهاد موقع راله نو بیا هغی هغسې نو چې څنګه یې ویلي وو ځکه جهاد دا ډیر ګران کار دی آسانه خبره نه ده دی وجن رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جهاد چې دشمن ته مخامخ شوی نو الله نه سوال وکړي چې الله تاسو د دشمن مقابله کې مضبوط کړي ذکر له زور ورکړي ځکه د الله د دشمن سره جنگي یو طرف ته د الله دشمن دی ابلیس بل طرف ته د الله دشمنان دي مشرکان او کافران تاسو مقصد صرف د الله رضا ده چې دې میدان ته راغلی نو په دې کې بل څه نشته دې کې صرف هم دا یو خبره ده نو تاسو ذکر له زور ورکړئ دا خو ډېره ګرانه موقعه وه نو بعضې موقعو باندې لکه په احد کې چې لږه سخته راغله نو صحابه تیښته وکړه نو صحابه کرام فرمایي الله دا صورت نازل کړه کوم پله تاسو تښتئ تاسو مخکې څه وی اوس کوئ لم تقولون ما لا تفعلون دا زجر دی او ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا دا ترغيب د جهاد في سبيل الله دو دعوی دا صورت کې دې صورت خلاصه مختصر درې خطابات دي په لفظ د يا ايها الذين امنوا سلام دې اول خطاب کې زجر دی په دویم خطاب کې ترغیب د جهاد فی سبیل الله تا او دغه په دریم اول د الله توحید ده څنګه چې مخکې سورتونو کې مسبحات دي ته وي دا سه په دې سورت کې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان خاص الله لا هغه سوچ په اسمانونو کې دی او هغه سوچ په ځمکه کې دی سبح ماضی ده پاکی بیانول اللہ لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی بای زینو کې لفظ د ماضی وروړي مراد دا غینا درې واړه زمانی او بعد وخت کې د ماضی سره خاصی سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تیر شوی دنیا کې او تیر شوی عمر کې اسمانونو والا او ځمکه والا الله پاک ګانو معنا دا ده سبح لله ار یو بداوی چې سبحان الله مونږ هم دا وایو سبحان الله او دا غي مقصد دار چې الله د شریکانو نه د نازولو نه د حسدارانو نه د برخي خورو نه پاک دی دنیا کې ولا مشرکانو کتلیو ځکه خو الله خپل تسبیح بیانې دویم ما فی السماوات و ما فی الارض دواړو زینو کې ما دی او ما عام دی پدی کی ملائک شترے پدی کی نور شتا سپمے شتا سور شتا او دا سے کائنات چمو دمونگا دے علم نبار دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سورة بنی اسرائیل کی ترشیو ہر یو شے اللہ وی زما تسبیح ہوئی کمزوری انسان کی دا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دغا اللہ لے غالب و حکمتن والا لنبے خطاب یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لما تقولون ما لا تفعلون ولی وایتاسو آغا چکوینا یو قول دے و یو فعل دے فکار داری چھے دا مومن سڑی قول و فعل دے یو شانی چھے دے پا دے خلی بانی سوی چھے دا دا پا عمل کیوں دیر خلق دے دا سی چھے غی پا دے خلی بانی دیر خبر کئی پا عمل کی نشتا نو دا زورن دا غی دا پارا دا یو تن با دا خبر کردی وا دو تنو بکردی وا دانا چکنے صحابہ ٹول دا سی وا نا دا یو شان نو خدا کا چکم لغوان تا پا مرتبہ کی دا نورو نکمو نا غی تا اللہ وی یہ نورو سردان برابر کے اگی چکل خبر کردی دا نو میدان تیرا دانگلی بیا اغیر استو شوی ندی عبداللہ ابن رواح حدیث کرا دی چکل دا آیات کریم آورد جی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا دوی بیار دنیا بلکار نکرد توری را غست دا او لگیابو حتی قتل شہید تردی پور جر دنیا نلارو اغیر تا پتاو لگی را جی دا سے عمل لے جی دا اللہ سر محبت تے نو چی دی عمل سر دا اللہ محبت تے نو چی سو کی کئی ناغی سر بے محبت نہیں دنیا کی ار زمانہ کی دا سے خلق پیدا کی گی لیکن سوال لسم اسا دے کی چی پیدا ہے آغا وقت کم دا سی اور اس تو پا کم دا سی حقی وی دعوت سرکار کوئے کن تبلیغ کوئے دیر مخلوق تے وَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ يُجَاهِدُونَ نَدَوَلِهِ یجاہدونے نے دے ویلکنینو بیا با دغا خبرم سی وچ بس تبلیغ لزور ورکے دعوت لزور ورکے دا درسونا آغا وقت کی نکی دو دا تعلیمات آغا وقت کی نکی دو تعلیمات او درسونا چی صحابہ و سورہ کری دی دنیا کیم دو رسوک نشی ہو جی طول دنیا دا علماء رجم مشی دا غیم را تعلیم او دا غیم را دکا غیب دا شپی و دروزے لگیا او دا غیب آغی که کمال داو چی طول شپا با لگیا و تعلیم با شورو و طول روز با لگیا و جہاد بے کاو نا خو گرانا پا دیوا اگی پا تعلیمات اور قرآن بانے دیر خفوی دو زمونگنا پا درسونو دو قرآن بانے دیر خفوی دو زمونگنا پا حلال و پا حرام بانے دیر خفوی دو زمونگنا اگی وو او قرآن نازلے دو نا اگی چا پا قرآن بانے سنگا پو سکت اگی پا بارک علماوی اگی پا اعتبار دا علم سر دیر جورو و دیر دنگیو اگی من علم نجایشتا او دا خو علم نو دا کم شروع ستو راغی یوا فلسفه دا و دا ریاضی دا و دا دانے دے در دا خور دے دا پارا علماء جو کو چی مونگا پی دے دریاب تا رو رسو او چی کل دے دریاب تا علماء رو رسی دا ناغی بیا غی تشاکر وا او چی چا غی لعمر ورکو ناغی با پاخر کی بیا بخاری با سینہ با نیخی و مر بشو او دا بیوی مونگا دی رو مر زائے کو دا قرآن و سنت نالاو پا نور علوم کی دی رو مر مونگا زائے کو اغی تا یدو علم نوی بیا پاخر کی پوشو کنا چی علم خدا دے درس خدا دے تعلیمات خور دی دی نو چه کلا غیتا دا تعلیماتو پتا اولا گیده چه دا قرآن تعلیمات دا دی نو بس غیبیا تور دا اوگینا نو کزا کردی قرآن بانوی تا خفوی گی که غیبی دیر خفوی دا دا دا اللہ محبوب عمل دی چه اللہ وی دا ما دشمن سر او جنگی دا او جنگونو که دا طولو نا او چت جنگ اگا دار چه تور راوالا او دا اغا سر وارد اللہ وی دا ما دشمن دی او ما تا اولار دی او تا و تا لگوری دا دی دا مومن را پاسی پا دی بانی دا قرآن دیر صورتون دا سر چپا اگه تحزیزات دی تیز اول دا مومنانو تیز اول دا پیغمبر او پیغمبر تا اللہ یحرر المؤمنین علی القتال دا مومنان پا جنگ بانی تیز کا دا مومنان پا جنگ بانی تیز کا خلقو تا جہاد دو است دی دا دوی نشی دا اللہ دشمن شتا پا مخدز مکا باندی وغیز مونگ دا قرآن و دین اسلام و دا پیغمبر دشمنان دی و رازی چی دا غیز سر جہادو کو کم از کم عوامو کې خو یو جذبه پیدا کړي که په خپله نشي کولی. الله وی لم تقولون ما لا تفعلون، ولې تاسو وایې هغه چې کوئ نه؟ دا څه یادی تاسو دې آیات ته لاندې هر تفسیر راوالی وګورئ، نو هغوی به دا وي چې صحابه به دا خبرې کولې چې مونږ یاره که مخراله که نه، نو بیا به الله به مونږ وویني او دا دنیا به مونږ وویني چې مونږ څه کوو. نو چې موقع به راله نو بیا به هغوی مخامخ کېدی نه شو، بیا به هغوی وي لما كتبت علينا القتال، الله مونږ باندې دا جنگ سل، لولا اخرتنا الى اجل قريب، الله خبر به لږ وروسته کړی وکنه. الله وی لما تقولون ما لا تفعلون، خبره دې کړی ده چې زه به جهاد کوم، زما شجاعت او بادری به الله وی، الله وی زه اوس میدان ته شیدری وینم کنه چې ته څه کوې. لما تقولون ما لا تفعلون، دا زورونه په دې باندې ده چې خبره دې کوله د جهاد او د جنگ او اوس نه روځې. دا خو الله داسې وی او اسی عاما خبرم دا دا مفسرین یو حدیث ذکر کی دی آیت کریمہ کی. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ای زما شوم رکیو اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گور تراغی و انا صبی او زلکیو نبی فذهبت لاخرج والعب، زو لاڑما تدی دا پار زکر وڑو خدا کاری دا پدی دغه باندې خلا پور نه پویدم چې پیغمبر ګوره زموږ ځای ته راغی، یعنی که مشر نو بیا خو به وی زه روان شوم د دې لپاره چې د کوره باروز مو سلو بیو کما. نو وی مور را د आवाज راک یا عبد الله تعال اعتك بما ته وی چرشه چې درکم دله. وی نبی له صلوات و سلام زما مور ته وی چې ایو شین توتی سوال ورکه، فقالت تمرا بیغی و چو قجور داول ورکوم. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و توی چی اما انک لو لم تفعلی، کچری دا قجور دی نوی ورکلی و داری ولی نو ورکولی و یاد سردان نوی، نو کتبت علی کی کذبا، ستا پا عمل لامکی با یو دروغ لکلی شو، نو دروغ گناہ کبیر دا. دیو جنباز روایتو کرا دی چی نبی علیہ السلام وی دزی موارم داغ انسان دا پارا دا یو کور پا میانز دا جنت کی چی دے پا ٹوکو کم دا روغو نوی دا سی سوکش تاری ما شمانو تا منگوائیو خزو تای وائیو او دا سی پا گب کی وائیو پیغمبر وی چی پا گب کی دیم دا روغو نوی نزو زامین امستا دا پارا چی جنت پا میانز کی بتا دا کور دا رکو دا یو مشہور حدیث. الله وی لما تقولون ما لا تفعلون، ولی وای تاسو هغه چې کوئ نه، یعنی د جهاد خبره او یا د صحابه او دا خبره چې کچره جهاد راغی نو مونږ به الله وینې او مونږ به دا چلو کوم، دا په کوم رالو؟ او لما تقولون ما لا تفعلون کې اره یو خبره راله چې ته په خوله یو خبره کوې نو بیا عملی میدان کې هم هغه پکار داری چې اسې دروغ مو وایا دا عمل کرا ولا. دوین کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، دیر اللویا دا غسی خبر دا عند الله دا اللہ سرا، ان تقولوا چوا تاسو ما لا تفعلون اغا چی تاسو کوینا، دکا چی تایو خبر اکڑا و پگرنا کدی اکڑا یا دیزان سرا اکڑا، نوستا پسان بعد لازم کرو چی لازم دیکھ لنو اس وفا پتا بانی واجب شوا. اللہ ذکوی کبر مقتن عند اللہ، اللہ وی دا خو زما پنیز دا غصی خبر دا چی خبر دی اکلا اس باقی بانی عمل نکے، نو کاغا ہر یو خبری دا غی وفا پتا بانی لازم شوا، ذکا چی تا خبر حکلا با دی خلی بانی کا عهد دیوکو، چی عهد دیوکو نو اسی پورا کا دی خطاب کی زجر. او دا ان اللہ یحب اللذین دا دا سورت دوی مدعوا دا چی اغا ترغیب للجہاد دے. ان الله بشك الله يحب الذين محبت كيدا كسانو سرا يقاتلون في سبيله، چه جنگ کی پلار داغ کی صفن سب بستا، يقاتلون في سبيله صفن چه جنگ کی پلار داغ کی سب بستا. علمی گدا چه پ جہاد کی صف جوڑول او پ سب د سب په شکل کې منظم طریقې سره جهاد کول دا د الله خوښ دی. یحب الذین الله وی زه محبت کوم دا هغه کسانو سره چې دی صفونه برابر کې په جهاد کې. بعض روایتو کې راځي د الله پاکو یو د هغه صف سره محبت دی چې په آسمانونو کې ملایکو جوړ کړی دی دا هغه د ذکر او اسکار دپاره. دویم په ځمکه باندې دا اللہ محبت دا اغا صفون سر جی مومنان پا مانزے کے برابر کی. درہم قسم اغا صف چی مجاہدین پا جہاد کے برابر کی. مفسرین تی یو مسئلہ رو خلی دا وڑا ہوندہ و یو پا اسبان جنگ دے او یو پا زمکا بان جنگ دے. نوی دا پا زمکا بان جنگ کون کے بہتر دے دا اغا چانا چی پا اسبان جنگ دکا چی کم پا اسبان دے سب نشی جوڑو دے او چی کم پا زمکا بان پا خفو بان جنگی گی دی سب بستا اولاری مسلمانانو سب پچانش ماتولی دا سی با یو بل سر بزبوت و برابر بود. یو قاتلون فی سبیلیه جنگ کی پا لار داغ کی صفن. نو یو مقاتلہ جہاد لفظ عام دے او قتال لفظ خاص دے دینا بل مانا نشی غستے پا تورا باندے پا لندو غشی باندے پا نیزا باندے پا حربا باندے دا چکم اسباب دی د جنگ دپاره الله پیدا کړی دی. هغه وخت کې یا رستو په دې باندې دشمن سره جنگ کول دی او قاتلون فی سبیله صفن. چې کله لفظ د جهاد راشي لکه الله فرمایي والذین جاهدوا فینا هغه نه دواړه غسته شي. تعلیم د قران هم جهاد دی، درسونه د قران هم جهاد دی، قران لیکل هم جهاد دی، قران یادول هم جهاد دی. هغه لفظ عام دی. دارنګي احکام دو جهاد چاته بیانول دام جهاد دی. په جبا باندې جهاد دی، په لاسو باندې جهاد دی، په خپو باندې جهاد دی. یو ځای ته تمنډه وای او د څه دپاره دین دپاره دام جهاد دی. ستا لاس پکې کړیږي دام جهاد دی، ستا جبه پکې کړیږي دام جهاد دی، ستا غوږونه پکې کړیږي دام جهاد دی. د جهاد ډېر قسمونه دي او یو قاتلونه قتال یو دی، یا په توره باندې او یا په نیزه باندې او یا په غشي باندې او یا په ټوپک باندې. یو قاتلونه فی سبیله اللہ وی زما دی خلق سره محبت دی، دا دی سره محبت ساتم. دا نه چې کنه دا شر او فساد د منافقینو به وي پیغمبر او داغه د مرګرین وی دا خود خلق وی نه توي. اجازه کریمه ته وای چې مسلمانان شي، دا دین به د دینو، دا دین د الله دی. الله وی د دعوت کارو کا نه منی، تا د کلی نه وباسي، تا مرګرین پرې دی بکلی کی. الله وی تور راواله. مجاہدین په مکه کې تیار شو او دولس دیار لسکاله کې نو د مدینه زندگی ټوله جهاد هغه کې اړوبل خبره شوی نه. پیغمبر په دین نه پوهېدو، صحابه په دین باندې نه پوهېدو، هغه چې په دین باندې څنګه پوهېدو نو داسې په دنیا دا ټول ملیان نه پوهېږي. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. دې ته وی ترغیب للجهاد. اللہ زما استا پدل کی مینا پیدا کی د جہاد سرا، دیتا ترغیب ہوئی کہ تر جہاد سرا مینا پیدا کا ولی اللہ وی د مجاہد سرا زما محبت تے. دا مجاہد چے کم کار کی نو دے سرا زما محبت تے. حدیث کرا دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے یضحک اللہ الی ثلاثہ، اللہ پاک خان دی دریو کسانو تا، دریو ڈلو تا، دریو قومونو تا. ناغی خندا مطلب سر دا اللہ پیغمبر چې الله خوشحالي چې دې ته وګوري کنه نو چې کم یو شی تعالی خوند درکې او انسان وته وګوري نو هغه خوشاله شي، خاندي مسکی شي. نو الله پاک خاندي هغه مطلب دار چې الله خوشاله شي چې دې ته وګوري. وی الرجل يقوم من الليل، یو هغه سړی چې خلق طول درې ځان له بيغه مو دې د شپې را پاسې الله ته ودري. يضحك الله اليه، الله وي دته خاندي، څه مطلب دته خوشحالي. او والقوم اذا صفوا للصلاه، او قوم کله چې جمعات کې الله اکبر شي او ټول صفونه برابر شي او امام مدری غل کوي صفونه برابر شي. والقوم اذا صفوا للجهاد في سبيل الله، او هغه قوم ته الله خان دي چې غیر اپاسي او یو امیر دی او هغه مقرر دی کله پاس باندې یو طرف ته منډه کوي کله بل طرف ته منډه کوي لکه صفونه برابر کوي دا جهاد فی سبیل اللہ دا پار. ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کی دا خلق سرا چې جنگ کوي په لارې داغه کې څنګه جنگ کوي صفن سب بسته ولاړ دي کأنهم بنیان مرصوص و یا کتاب وې غنی دا یو آبادې ده او د یو بل سره مکمل داغه دا جدا کېدو اسو بن چاره نه ور دي ځکه آبادې چې کله یو بل کې ور نوتی او مضبوطی دا شلیگی نا کأنهم بنیان مرصوص دا الله صفت کی دا صحابہ کرامو کہ غید اللہ دا رضا دا پارا بدا سے سب بستو لکا مضبوط عبادے چپا یو بلکی خطی اللہ یو مثال دکر کئی و اس قالا موسیٰ لقومی ہی یاد کا چووی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا یا قومی اے قوم آدم آلی ما تؤذوننی ولی تقریب را کوئی ماتا وقت تعلمونا انی رسول اللہ علیکم تاسو ته پته ده تاسو ښه پوهېږئ چې زه د الله ستا د یم رالېږلی شوی یم تاسو ته زه د الله رالېږلی شوی پیغمبر یم تاسو ته او تاسو خامخا مالی تکلیف راکوئ. دا واقعه د موسی علیه السلام او یا ذکر د موسی علیه السلام مثالاً ده د څه دپاره لم تقولون ما لا تفعلون نه ځانه بني اسرائیل ولې جوړوئ. هغې موسی علیه الصلات وسلام ته څومره تکلیفونه ورکړي نه یو تکلیف ورته دا ورکړی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بدنامه لګو روي دا نامړ ده حدیث کې راځي بخاری بل بدنامه پیدا لګو لچې قارون زنانه له پیسې ورکړي په د باندې الزام لګو تهمت پیو لګو نو هغه په ګڼه کې پاسې دا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تهمت لګو معاذ الله. بل فرعون هغه کوم ظلم نو کړی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره او که فرعون او که قارون او مشران هر څوره چې حقیب دا کوشش کو چې دی په یو طریقه باندې بدنام شي نو بنی اسرائیل بیا وتره اوچت کو په هغې کې به یو خبره مشهوره کړه په خپل قوم کې به مشهوره کړه د دې دپاره چې دی بدنام شي او د ده دا خبره په مخکې لاړه نه شي ترقي ونه کړي کنی نو بس زمونږ خو بادشاهي هم ختمیږي او زمونږ نوم نامو هر څه ختمیږي هغه نوم او شهرت رانه هم دی اخلي او حکومت رانه هم اخلي ځکه خلق به ټول بیا په ده پسې روان شي هغې به دا بدنامې لګولي. دا د فرعون او د قارون د وختونه خبر را روان دی. هر حق پرس چې هغه حق بیان کړی دی او حق ته ولاړ دی د هغه خلاف ته ګوره سوره تهمتونه په دې څوارلسمه صده کې چې کله حق بیان شو نو چا به وي دا کرامت نه مني بل به وي دا کشف نه مني بل به وي دا سخات نه مني بل به وي لکه دا کاغه نه مني دا خیرات نه مني بل به وي عذاب قبر نه مني. دا الزامات په حق پر ولي هغې ته پته ولګېده که دا حق وي او حق وي نو دا ټول خلق به په ده پسې شي د دې نه مخکې په مونږ پسې اوس به ردی عزت جوړ شي زمونږ د سر او پټکې راکوس شي. دا یهود هم د دې وجې نه حق پټ کړو هره صدی کې حق باطل پرستو مولیانو هم حق د دې وجې نه پټ کړو چې دی به زمونږ نه مخکې شي. خو دا کله داسې کې دا الله پاک وعده کړی وه د پیغمبر سره چې دا دین به زه په دنیا کې غالب کوم دا به ښکاره کړو او ما هغسې وشوه الله غالب کو اور دنیا گوٹ گوٹ تو رسے او جکم دشمنان نہ غٹ اللہ ختم اللہ دی تو جتا سوری تکلیف ور کرے خپل پیغمبر تھا لک سنگ جی بنی اسرائیل موسی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف نہ ور کرے موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاد تدان سم کہ غی اخر کے فیصلو کا بھی فذهب انت و ربک فقاتلا تلان شاہ او ست رب دلش تپ وشا و غپ وشا مونگا دغی والنیو انها و نقائد مونگا بردل تناسو تماشا بکو دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے پر سورۃ تکلیف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې کله واپس راغی ورور هارون علیہ السلام په غر کې وفات شو هغه دفن شو نو قوم ورته وی تا خپل ورور وژلې یو مسله خو نه ولې ما تؤذوننی تاسو ولې ما ته تکلیف راکوئ وقت تعلمونه موسیٰ علیہ السلام په لارې باندې تیریږي او یو قوم دی د هغې یو زیارت ځان له جوړ کړی دی یا د سخي عبادت او یاره بل یو شي یو الہ موسیٰ علیہ السلام ته وی اجعل لنا الہا کما لهم الہ وګوره دې سوره خپل زیارت دی دغه چې مونږ لم یو زیارت جوړ کړی مونږ پکې د دې پیرانو عبادت کوم. الله وی موسی علیه السلام قوم ته وی لمه تؤذوننی دا مختلف واقعات دلته مفسرین ذکر کړي چې دا د موسی علیه السلام د پاره تکلیف چې د قوم وته دا خبرې کولې دا قسم کارونه کول لږی سره یا تهمتونه پیلا کول او خاطر ته پته لري چې دا الله پیغمبر یم تاسو ته فلما زاغو هر کله چې هغه کاږه شو ازاغ الله قلوبهم نو کاغ کړه الله درونه ردی دا درونه خدا الله د ګوتو ترمنځ کله چې هغه وګوري نو برابرۍ د هر چا زړه مستقیم په صحیح عقیده باندې و چې کله الله وړي انقلاب پکې راوړي. نو چې ته حق پرست سره او د الله پیغمبر سره دا قسم نخري کوي، الله واستاد له وړي، بیا به ته ډېر زیات کوشش کوي چې زه دین ته رالمه. الله وی څه حالت ما لیدلی دی، قزاغ الله قلوبه، استاد عمل سزا ده چې ته کوږ وي نو الله وي اوس ما کوږ کړي. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله توفیق نو ورکی هغه قوم ته چې ماته ان کی د الله د احکامو، چې ته هر وخت د الله د حکم نه وځې او سر د جغ نه وباسې، نو الله وي که ماتې ویستې نو بیا به چېرته هم سر وردننه نه کېدې ته. والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحا لله ما في السماوات وما في الارض، پاکی بیانی خاص الله لا هغه سوچ پاسمانونو کې دی او هغه سوچ پزمکه کې دی، او هو العزیز الحکیم، او دغ الله لري غالب او حکمتونو والا. یا ایها الذين امنوا، ای ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، ولی وای هغه سوچ کوي نه کبر مقتن، ډیر لوی د غصې خبره ده. عند الله د الله سره، ان تقولوا چې وای تاسو ما لا تفعلون هغه چې کوي نه. ان الله يحب الذين، بشك الله محبت کی داغ کسانو سرا، يقاتلون في سبيله، کی جنگ کی داغ بلار کی، صفن سب بستا، كانهم بنيان مرصوص، گویا کی تبوے گنی دایا و بادے دے مضبوط. و اذ قال موسى لقومه، یاد کا چوی موسى علیہ السلام خپل قوم تا، یا قوم اے قوم زما، لم تؤذونني، ولی تکلیف را کوئی ما تا، وقت تعلمونا، او تاسو تا خبت دا، انی رسول اللہ علیکم، چی زر علی گلی شو پیغمبر دا اللہ ام تاسو تا. فلما زاغو، ار کل چی دی کاغشو، ازاغ اللہ قلوبهم، نو کاغکر اللہ ذرو نردی. واللہ لا یهد القوم الفاسقین، اللہ توفیق نور کی قوم نافرمانو تا.